Nog een half uur van Roosendaal naar Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder. Bij de Kiltunnel in de N217 heb je ook nog 3 kwartier tijdverlies daar. Dat is van Spijkenisse naar Dordrecht. Tot slot staat er nog een flink file na een ongeluk op de A12 van Utrecht naar Arnhem bij knooppunt Grijshoort. Vanaf de afrit Wageningen kost dat je een kwartier extra. NPO Radio 1. NOS. De Nationale Dodenherdenking. Sander van Hoorn. Goedenavond. Het is 4 mei, de dag waarop we stilstaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en ook van oorlogssituaties en vredesmissies daarna. Om 8 uur is het in heel Nederland 2 minuten stil. Tot 8:30 doen we op Radio 1 live verslag van de Nationale Dodenherdenking in Amsterdam en zijn we bij een theatervoorstelling in Assen. Het thema van dit herdenkingsjaar is leven met oorlog. Hoe werkt het oorlogsverleden door in families? En hoe is dat als iemand in je familie juist de andere kant koos of fout was? Daar is dit jaar veel aandacht voor, ook omdat het grootste oorlogsarchief op dit moment gedigitaliseerd wordt, dat van de collaborateurs. En over 2 jaar is dat archief toegankelijk voor iedereen. Hier in de studio praat ik tot 8:30 met Ria Rottier en Jeroen Saris. Hun vaders kozen de kant van de NSB in de oorlog. En ik praat met Bertine Mitima, onderzoeker en adviseur bij ARC, Nationaal Psychotrauma Centrum. Welkom allemaal en goedenavond. Laat ik met de vraag op 4 mei beginnen. Is dat voor u een hele dag of is dat voor, zoals heel veel Nederlanders, die 2 minuten om 8 uur en daar blijft het dan bij? Mevrouw Rottier. Nou, voor mij is het meestal toch pas zo rond etenstijd, rond 1 uur of 6, dat ik begin toe te leven naar het moment. Ja. Het is niet een hele dag. Maar ik zie wel bij mij in de buurt vlaggen al half stok hangen. Denk, oh ja. Dus ik ben met veel dingen bezig. En dan is dat wel, vanaf dat moment leef ik er naartoe. De gedragenheid van de dag die komt dan langzaam op gang, meneer Saris. Voor mij is het ook niet een hele dag. Het is vroeger alleen even naar de dodenherdenking gaan in de buurt. Maar de laatste tijd, sinds ik voorzitter ben van de werkgroep herkenning, is het wel een hele dag, ja. En daar gaan we het tussen de live verslagen door en ook de 2 minuut stilte op de Dam gaan we het daar uitgebreid over hebben. Dan praat ik ook met u, mevrouw Mitima, maar ook aan u de vraag. Zo'n 4 mei, is dat dan een hele beroepsmatige dag? Of... Ja, de laatste tijd zeker. Nu ik bezig ben met mijn onderzoek naar herdenken en de impact van herdenken, waar ik afgelopen 7 jaar aan heb gewerkt, is het wel echt ook rondom de weken eromheen gevraagd worden voor lezingen en voor dingen. Waardoor het gewoon het hele jaar onderzoek komt in die paar weken eromheen eigenlijk samen. Maar voor mezelf persoonlijk is het de uitzending die ik altijd via de tv kijk. Dus dat moment is wel persoonlijk dat ik het meer zelf bewust meemaak. En professioneel, dat psychotraumacentrum, ARC, daar worden mensen en organisaties geholpen ook die kampen met de gevolgen, zeg maar, van in het begin in elk geval de Tweede Wereldoorlog. Voor de mensen met wie u werkt en die trauma hebben, is zo'n dag dan nog speciaal? Ja, zeker. Je ziet dat het een hele beladen dag is voor heel veel mensen. Sommigen die willen het liefst hun hoofd onder het kussen stoppen en zo gauw mogelijk deze periode, zeg maar, dat het weer voorbij gaat. Ja. Ook gewoon omdat ze veel herinneringen oproept en veel triggers. Als zij posttraumatische stressstoornis hebben. Maar voor anderen is het ook wel weer een hele steunende tijd waarin ze kunnen praten over wat en is overkomen. Ja, niets is maatwerk eigenlijk, hè, als het om dit soort trauma's gaat. Het is heel persoonlijk hoe dat ook beleefd wordt, het herdenken voor mensen die het hebben meegemaakt of nakomelingen zijn. Ja. Ja. En u ondersteunt ze daarbij, of in elk geval ARC? Hoe? Ze kunnen therapie volgen bij ons. Dus dat is het behandelcentrum. Sinds 50 jaar geleden is het behandelcentrum opgericht. Dus we hebben nog steeds veel mensen, ook van de eerste generatie, die bij ons komen in praatgroepen en ook in behandelingen volgen. En ook een grote groep naoorlogsgeneratie die bij ons hulp kunnen krijgen als zij vastgelopen in hun leven door dingen die te maken hebben met de doorwerking van oorlog. Ja. Ja. En is dat dan iets, de eerste generatie is evident, tweede generatie, maar is dat iets wat ook de derde en binnenkort misschien de vierde generatie raakt en steun zoeken bij u? Raakt zeker. Steun zoeken nog niet direct zoveel. Ja, we hebben vooral groepsbehandelingen en individuele behandelingen voor die tweede generatie. Maar wie weet dat later nog wel ook voor de derde generatie daar zo zal komen. Ja. Ja. Want u vertelde dat ARK 50 jaar dit doet. Tegenwoordig ook voor de kinderen en kleinkinderen van mensen die fout zijn geweest. Laten we het maar gewoon zo noemen. Waarom bent u daarmee begonnen? Ja, zij waren... In het begin, kijk, helemaal in het begin lag dat heel ingewikkeld. Ook vanuit de maatschappij en de erkenning die er voor deze groep was. En ook vanuit ons centrum, hoe gaan mensen erop reageren als een Joodse getroffene iemand tegenkomt in de gang, in de behandelkamer? Dat levert dilemma's op. Maar tegenwoordig. Al sinds wat langere tijd zijn ze wel individueel ook kunnen ze geholpen worden. Ja, ook zij kampen met veel problemen als gevolg van de oorlog en als gevolg van wat hun ouders, de keuzes van hun ouders en hoe zij naar de oorlog zijn behandeld en hoe hun ouders hun hebben opgevoed. Dat heeft enorm veel impact op deze kinderen. Ja, en we zijn een groepsbehandeling. Is er geweest voor deze groep heel specifiek. Maar tegenwoordig worden ze eigenlijk weer geïntegreerd in de andere, in de groepen na oorlogsgeneratie in zijn algemeenheid. Juist vanuit het perspectief van we kijken naar oorlog en de impact van oorlog in zijn algemeenheid. En mensen die oorlog hebben meegemaakt, die zijn daar welkom. En die praten met elkaar ook over welke impact dat heeft gehad op ze. Gaan we zeker over doorpraten. Maar eerst Jeroen Saris. Ja. U bent voorzitter van de werkgroep Herkenning. Dat is een lotgenotenorganisatie eigenlijk. Ja. Voor mensen van wie de familie tijdens de Tweede Wereldoorlog aan de kant van de bezetter stond. Juist in meer of in mindere mate. En als we het over die mate hebben. Uw vader was leider van het studentenfront van de NSB. Wat is dat en wat deed hij? Ja, mijn vader werd in 1941 de voorzitter van het studentenfront. Hij was voor die tijd afgestudeerd, prachtig mooi proefschrift geschreven. Stond klaar om het natuurkundig laboratorium van Leiden over te nemen, maar hij werd lid van de NSB. Hij was daarvoor al lid van de Verdi Naso, dat was ook een fascistische organisatie, maar dan meer Vlaams georiënteerd. En hij is vanaf meet af aan is hij eigenlijk in die studentenorganisatie opgeklommen en voorzitter geworden. Dat was hij ook duidelijk van plan. Maar ideologisch eigenlijk tot de NSB aangetrokken en tot het nazisme. Ja, zeker. Ja, hij was overtuigd dat het Nederlandse volk bij elkaar gebracht moest worden. En dat kon alleen via de fascistische ideologie. Ja. Hij had ook het idee dat daarmee de tegenstelling tussen rijk en arm en arbeiders en werkgevers overbrugd konden worden. Het moest ophouden met de klassenstrijd. Hij was in zekere zin ook een idealist. Hmm. En hij zag de gevaren niet. Hij is van alle kanten gewaarschuwd door zijn ouders, door vrienden. Doe dat niet, maar hij was erg koppig eigenwijs en had het gelijk aan zijn kant, dacht hij. Dus hij heeft dat gekozen en daarmee was hij zijn baan kwijt op de universiteit. Dus hij heeft ook risico's genomen. Hij was een jonge vader enzovoort. Gaan we het uitgebreid over hebben. Kort nog eventjes naar, op dit moment in elk geval, naar u, mevrouw Rottier. Want minder idealisme zat er bij uw vader. Wat was zijn rol tijdens de Tweede Wereldoorlog? Nou, hij is uiteindelijk in Duitse dienst getreden bij het NSKK. En het was niet eens nodig geweest om lid te worden van de NSB, want ja... Maar dat heeft hij uiteindelijk wel gedaan, omdat dat van alle kanten werd een druk op hem uitgeoefend. Om geld te verdienen. Ja, maar hij is uiteindelijk vrij snel vertrokken naar het front. Of achter het front aan eigenlijk. Ja. Ze moesten dan het leger bevoorraden. U schreef daar een prachtig boek over. Daar gaan we uitgebreid over praten. En u schreef daar een boze brief over aan uw vader, postuum. En ook daar gaan we het over hebben. We gaan ook verschillende momenten natuurlijk naar de Dam in Amsterdam en naar de Nieuwe Kerk. Maar ook bijvoorbeeld naar Assen. Want in het hele land worden na die 2 minuten stilte om 8 uur... gelijktijdig voorstellingen gespeeld die gaan over de Tweede Wereldoorlog. Onder de noemer gebeurt dat van Theater Na de Dam. Dat gebeurt dus ook in Assen. En daar is verslaggever Danny Simons. Welke voorstelling wordt daar gespeeld, Danny? Ja, Sander, daar wordt de voorstelling gespeeld. Die heet Het zijn onze jongens. Ik heb hier ook het affiche vast. Het gaat over december 1944. Toen leek het onmogelijk om 31 verzetstrijders uit het Huis van Bewaring in Assen te bevrijden. Nou, dat is uiteindelijk toch gelukt. En hoe dat eraan toe ging, dat wordt hier verteld in deze voorstelling. Het is een van de meer dan 100 voorstellingen die wordt gespeeld na de 2 minuten stilte op de Dam. Het begint allemaal om 9 uur. Ook dus hier in Assen. En allerlei verschillende gezelschappen die spelen die voorstellingen. Het zijn amateurgezelschappen, ook professionals. Er zijn ook dansvoorstellingen. Nou, de voorstelling hier die wordt gespeeld door 4 jongeren. 2 tieners en 2 jongeren van begin 20. En die zijn op dit moment hartstikke druk aan het repeteren. Ik zit op dit moment in de foyer van het theater hier in Assen. Voor mij zie ik de schuifdeur waar de zaal is. Daar kunnen 90 mensen in. Nou, daar wordt nu dus gerepeteerd. Ik had vanmiddag wel gelukkig even tijd om de regisseur te spreken van de voorstelling. Er zijn 2 regisseurs. Maris de Jong, maar ik sprak met Mika But. Wij vertellen in ongeveer 40 minuten het verhaal van de overval op het Huis van Bewaring in Assen. 11 december 1944. Wij doen het in 40 minuten. Die overval die duurde 14 minuten. En dat lijkt me heel lastig. Want hoe maak je van iets wat in werkelijkheid maar een kwartier was... een voorstelling van 40 minuten? Ja, precies. Dat is even zoeken. Maar dat is het leuke dat we samen een onderzoek aan zijn gegaan. En als ik zeg samen, dan heb ik het over mezelf. En over Maris, de andere regisseur. En de 4 spelers van de vooropleiding van Garage TDI. We hebben samen onderzoek gedaan naar dit verhaal. Wat is er allemaal gebeurd? Hoe zag Drenthe, hoe zag Assen eruit in 1944? Wat was er gaande? Hoe kwam het dat het Huis van Bewaring vol zat met in dit geval verzetstrijders van de knokploeg Noord-Drenthe? Wie is er op het idee gekomen om een overval te plegen? Want ik schud dat nu wat achterloos uit mijn mouw, maar dat is natuurlijk geen vanzelfsprekendheid. En zeker niet dat dat dan ook nog eens gelukt zonder dat er slachtoffers zijn gevallen. Ja, want hoe zit dat dan? Hoe kunnen er geen slachtoffers zijn gevallen bij zo'n ogenschijnlijk gevaarlijke klinkende operatie? Ja, dan ga ik even wat details gooien. In de ochtend van 11 december 1944... tussen 7 uur 's ochtends en 8 uur 's ochtends waren er geen Duitse bewakers aanwezig. De wisseling van de wacht zou gelijktijdig moeten plaatsvinden, maar dat gebeurde niet. De Duitse bewakers vertrokken om 7 uur en de volgende ploeg kwam pas om 8 uur. Er waren wel Nederlandse bewakers aanwezig en die wisseling vond plaats om 7:30 's ochtends. Wel gelijktijdig. En op dat moment, bij de wisseling van de Nederlandse wacht, zijn er 6 mannen van de jongens, moet ik zeggen, van de knokploeg Noord-Drenthe mee naar binnen gedrongen. Gewoon een heel slim en juiste timing. Precies. Hoe maak je van zo'n historisch waargebeurd verhaal een theateradaptatie die ook nog eens door jonge mensen gespeeld wordt die misschien in eerste instantie niet zo heel veel hebben met de Tweede Wereldoorlog? Ja, kijk, een voorstelling voor Theater Na de Dam is, laat ik zeggen, voor mij echt iets anders dan een reguliere voorstelling maken. Het principe van Theater Na de Dam is dat we een extra stukje verdieping opzoeken met het herdenken. Als we dat als uitgangspunt nemen en een onderzoek aangaan met onze jonge spelers, gaat het ook al heel snel over, oké, waar willen jullie het over hebben? Waarom vinden jullie het belangrijk dat we hier zitten? Vinden jullie het belangrijk dat we hier zitten? Nou, die gesprekken zijn we ook met elkaar aangegaan. En op een gegeven moment kom je dan samen op een soort gezamenlijke lijn over waarom we hier zijn. En ik hoorde Maris net zeggen, als ik daar aan mag verwijzen, dit verhaal over de overval zit al zoveel in. Daar hoeven wij dan niks meer aan toe te voegen. Dus als we dat combineren, samen met waarom wij het belangrijk vinden dat we hier zijn, heb je volgens mij een heel mooi extra stukje herdenken en verdieping. Herdenken en verdiepen, dat is wat we doen op deze 4 mei. Zoals elke 4 mei, onder andere met Ria Rottier. Schreef een boek over gewone mensen in een ongewone tijd. En dat is een boek over een opa eigenlijk, die door allerlei foute keuzes in zijn leven zijn zoons zodanig belastte dat zij, gesteld voor de keuze tijdens de Tweede Wereldoorlog, voor het inkomen moest zorgen, uw vader bijvoorbeeld. En dat dan maar zocht bij de Duitsers. Ja. Ja. Wanneer kwam u daarachter? Nou, ik was 52 en hij was 82 op dat moment. Dat is dus best laat. Ik heb daar als kind eigenlijk niets van meegekregen. Misschien omdat ik zelf vlierenfluitend door het leven ging, dat kan best. Maar ik heb er nooit echt iets van gemerkt. Het werd gewoon stilgezwegen in het gezin. Het werd stilgezwegen en mijn moeder was helemaal niet van die kant. Dus zij hebben al heel vroeg, toen ze elkaar net kenden, heeft hij haar moeten bekennen, omdat hij nog onder toezicht stond. Heeft hij haar moeten bekennen wat hij gedaan had. En toen hebben zij samen besloten dat zij niemand iets gingen vertellen. Ook haar familie niet. Anders was hij gewoon daar de deur niet ingekomen. En op late leeftijd heeft hij dat wel gedaan. Toen was u zelf al 52. Wat deed dat met u op dat moment? Nou, ik schrok. Ja. Ik schrok echt wel, ja. Ja, mijn moeder was toen een jaar dood. Dus blijkbaar heeft hij zich ontslagen gevoeld van de belofte die hij gedaan had. En knaagde het geweten, had hij toch het gevoel dat hij iets moest delen met zijn kinderen, maar gek genoeg ook alleen met zijn dochters, niet met zijn zoons. Heel bizar. Ja. Maar ja. En u bent daar, naar aanleiding daarvan, dat boek gaan schrijven. Heeft dat voor u therapeutisch gewerkt om er vrede mee te krijgen? Of is dat te kort door de bocht? Ja, het heeft allerlei dingen opgeleverd. Onder andere ook een therapeutische werking, afstand kunnen nemen ervan. Ja. Maar vooral begrijpen. Het heeft voor mij vooral begrip opgeleverd van hoe komt iemand tot zo'n keuze? Ja. Want ik vond het wel heel bizar. Dat was het laatste wat ik had verwacht van mijn vader. Ja. Dus dat met name. En tot de keuze, dat was eigenlijk min of meer gedwongen. Dat viel niet te zeggen voor de vader van meneer Saris, Jeroen Saris. U was wat jonger toen u erachter kwam, maar toch ook niet vanaf het prille begin. Nee, ik stond voor mijn eindexamen en ik was 18. En ik kwam op school en mijn vriendjes stonden klaar. En die ontvingen me met Vrij Nederland in de hand, een artikel. En ze vroegen mij, is dat waar? En ik kende het artikel niet. En ja, er stond in dat mijn vader... de vraag werd opgeworpen of mijn vader de juiste persoon was om een nieuwe generatie studenten toe te spreken over de verantwoordelijkheid van de wetenschapper. Ja. Nadat hij al een eerdere generatie op het verkeerde been had gezet. Een retorische vraag met woede gesteld, neem ik aan. Ja, en daar ben ik natuurlijk verschrikkelijk door geschrokken, want ik wist van niks. Nee. Dus ik ben naar huis gegaan. En wat is hier aan de hand? Waarom weet ik dit niet? Nou, zei mijn vader, ik dacht dat je het wel wist. Van uw broers en zussen? Nou, hij viel voor mij van zijn troon. Een vader die zijn kind niet vertelt wat er gebeurd is in zijn leven, kan ook geen vader zijn. Wat moest ik met al zijn lessen over het goede leven van de katholiek nog verder aan? Ja. Dus ik heb het huis verlaten, ben gaan studeren en heb mij gestort in de studentenbeweging van die tijd. En daar heb ik nog nooit spijt van gehad, overigens. En pas op heel late leeftijd een boze brief aan uw vader geschreven, postuum, hè? Heeft dat opgelucht? Nou, voor mijzelf was dat goed. Ja. Ik heb de dingen op een rijtje gezet en voor mezelf tot helderheid gebracht. Ja. En op de achtergrond horen we de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Verslaggever Josephine Trehi, die is daar en gaat zo meteen de herdenkingsbijeenkomst met ons volgen. Wat gaan we zo meteen horen aan speeches, toespraken, muziek, Josephine? Ja, eigenlijk gaat het altijd volgens eenzelfde soort programma, met dan een andere invulling natuurlijk. Het wachten hier in de Nieuwe Kerk, terwijl we naar de orgelmuziek luisteren, is op de koning en koningin die nu vanuit het paleis onderweg zijn. Alle andere 1400 gasten hebben allemaal hun plaats gevonden. 1100 daarvan zijn eerste generatie oorlogsslachtoffers, dus echt wel steeds oudere mensen. Heel veel rolstoelen ook. Inmiddels gaat nu iedereen opstaan, omdat de koning en koningin binnen wandelen. Zo direct als zij bij hun plek zijn aangekomen, zal de muziek ook stoppen en zal de ceremoniemeester beginnen met de herdenking. Dat zal beginnen met een paar getuigenissen van mensen die in korte fragmenten uitleggen waarom zij vanavond 2 minuten stil zijn, waarom zij herdenken. En daarnaast ook de 4 mei-voordracht zijn. Die wordt dit jaar gehouden door schrijver Marcel Meuring. En Ellen Clark, de zanger, zal ook optreden hier in de Nieuwe Kerk. Koningin en koningin gaan nu naar hun plek. Ja, ze knikken. Krijgen ook een boekje met het programma in de hand en gaan rustig zitten. En dan gaan we nu luisteren naar de herdenking die hier nu begint in de Nieuwe Kerk. Morgen is een bijzondere dag. We vieren en bezingen, samen met jong en oud, in heel Nederland de vrijheid. Helaas is dit niet vanzelfsprekend. Dus voordat we morgen samen gaan vieren, staan we vanavond stil bij leed. Leed dat ons allen aangaat. Om die reden ben ik vanavond om 20:00 samen met mijn mede-ambassadeurs 2 minuten stil. In de Suriname rivier, vlak voor Paramaribo, ligt het gezonken Duitse schip de Goslar. Elke dag een herinnering aan het strategisch belang van de Surinaamse bauxiet voor de geallieerden bij de bevrijding van Europa. Vandaag denk ik aan Anton de Kom. Op jonge leeftijd door het koloniaal bestuur verbannen uit zijn geboorteland en naar Nederland gedeporteerd, waar hij koos voor het verzet en uiteindelijk stierf voor onze vrijheid. Denkend over onze vrijheid zie ik mijn vriend, luitenant Surinder Rambokus, die in december 1982 samen met nog 14 anderen werd vermoord in het Fort Zeelandia. Vandaag denk ik aan een ieder die opkwam en opkomt voor vrijheid en democratie. Mijn oma uit Bandung zat met haar pasgeboren zoontje tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië in een Japans kamp. Mijn opa werkte als dwangarbeider aan de Burma-spoorlijn. Voor hen kwam de bevrijding niet op 5 mei en ook niet op 15 augustus. Er volgde een koloniale oorlog waarin mijn moeder werd geboren. Mijn familie moest onderduiken vanwege hun gemengde bloed en loyaliteit aan Nederland. Het lukte hun uiteindelijk om naar Nederland te vluchten. Mijn oma heeft haar ouders nooit meer gezien. Dit zijn niet mijn tranen. Het zijn de tranen van mijn voorouders. Het zijn de verborgen wapens in de hoekjes van mijn ogen. Vandaag denk ik aan het moment dat de oorlog uitbrak in Europa. Ik wist dat de wereld zou veranderen. Oorlog in Oekraïne. Een strijd die ook onze vrijheid bedreigt. Waardoor mijn kinderen een oorlog zien in hun ooghoeken. Na meer dan 75 jaar vrijheid. Zo duur bevochten door ons en onze bondgenoten. Juist daarom moeten we niet tegenover elkaar staan, maar naast elkaar. Zoals wij, militairen, schouder aan schouder, vechten en staan voor onze vrijheid. De eerste was Mo, dat is ambassadeur van de Vrijheid, zangeres. De derde is dus een actrice, Davy Reis. En als laatste hoorden we de militair Mark Brouwer. En ook de ambassadeur van Suriname hier in Nederland. Als de muziek zo direct klaar is, zal de ceremoniemeester opstaan en weer naar het podium lopen. Om te beginnen met zijn toespraak. Ik zag koning Maxima net geëmotioneerd reageren en met haar mond bewegen. Mooi, zeer mooi. Het is vandaag 4 mei. Op deze dag herdenken we in het Koninkrijk der Nederlanden onze oorlogsslachtoffers. Straks, om 8:00, is het overal in Nederland stil. 2 minuten waarin we ons realiseren dat wij hier in vrijheid 2 minuten stil kunnen en mogen zijn. Dagelijks bereiken ons beelden van oorlogssituaties, zoals in het oosten van Europa, Afrika en het Midden-Oosten. Dit heeft in Nederland niet alleen een grote impact op de eerste generatie oorlogsslachtoffers, maar ook op diegenen in onze samenleving met andere oorlogservaringen dan de Tweede Wereldoorlog. Vaak ervaren zij daardoor angst, spanning en herbeleving. De ceremoniemeester loopt weer nu terug. En dan gaan we weer luisteren naar muziek, wat de hele avond wordt verzorgd door het ensemble van Fion. Is het nu bijna tijd voor de 4 mei-voordracht. Sinds 1992 wordt dat gehouden. Dit jaar door schrijver Marcel Meuring. In de nacht van 2 op 3 oktober 1942... worden de Joden van Assen door Nederlandse politieagenten uit hun huizen gehaald en bijeengedreven op het plein voor de Noordersingelschool. Het is een voor oktober een betrekkelijk zonnige dag geweest. Die is overgegaan in een zachte avond, een graad of 12. Eerder is de motregen gevallen, zo licht dat het de meeste mensen is ontgaan. Nu staan ze voor de school, op het plein, in het donker. De Joden van Assen, met hun rugzakken en bundeltjes. Wie de adviezen heeft gevolgd, heeft hoge schoenen gepakt, 2 paar wollen sokken, meerdere stukken ondergoed, een slaapzak, zakmes, lepel, emaillebord, een veldfles. Geboortebewijs, trouwboekje, diploma's en getuigschriften, toiletartikelen. Sommigen hebben ook een persoonlijke herinnering meegenomen, een flesje eau de cologne, een snuisterij. Enkele daarvan worden 70 jaar later teruggevonden tijdens archeologisch onderzoek in Westerbork. Sommige artefacten, zoals ze dan heten, hebben zelfs Auschwitz en Sobibor bereikt. De Nederlandse archeoloog Ivar Schutte vindt voorwerpen die op 2 oktober 1942 uit Assen vertrokken naar Westerbork, van Westerbork naar Sobibor gingen en daar bleven liggen in de met as van mensen verzadigde aarde, tot hij ze opgroef. Maar zover is het nog niet. Nu wachten de Joden van Assen voor de Noordersingelschool op de vrachtwagens die hen naar Westerbork zullen vervoeren. Kinderen jengelen of huilen. Oude mensen zitten op meegebrachte dekens of rugzakken. Het wordt een lange nacht, want er zijn niet genoeg vrachtwagens om alle mensen in één keer te vervoeren. Sommigen zullen pas de volgende dag in Westerbork aankomen. Het epicentrum van de Joodse buurt van Assen bevindt zich midden in de stad, door Rolde Straat en omstreken. Het is die avond niemand ontgaan wat er aan de hand is. Toch is het stil. Niemand die naar buiten loopt, zich voor de deur van zijn buren posteert en zegt: blijf van ze af. In Coevorde wel. Een plaatselijke winkelier schreeuwt de hele boel bij elkaar dat het een schande is dat mensen uit hun huis worden gehaald. Maar hij is een uitzondering. Voor de rest hebben de burgers van Assen en elders in Nederland zwijgend toegekeken hoe hun buren, al dan niet met geweld, uit hun huizen werden gehaald. De volgende dag is Assen een andere stad. De winkels in en om de Rode Straat zijn leeg. De bakkers, de slagers, de sigarenzaken, de schoenmakers, de cafés zijn gesloten. Er zijn nauwelijks nog Joden in Assen. En die zullen er ook niet meer komen. Van de pakweg 500 weggevoerden overleeft maar 10% de Shoah. En van hen zal bijna de helft Nederland na de oorlog verlaten. Als ik ze 50 jaar later spreek, geven ze daarvoor twee redenen op. Ze willen niet leven in de leegte die doden hebben achtergelaten. En ze kunnen geen vertrouwen meer hebben in een gemeenschap die hen zwijgend heeft laten gaan. Primo Levi schrijft in Is dit een mens? Dat de kampen, zowel de gevangenen als de beulen, ontmenselijkten. De Frans-Joodse filosoof Levinas zegt dat de mens in het aangezicht van de ander mens wordt. Hoe dat te rijmen? Ja, er gaat een lang proces van toenemende ontmenselijking aan vooraf, waarin gezegd wordt dat zij anders zijn, dat zij hier niet horen, dat zij een bedreiging zijn voor onze manier van leven. Maar waar en wanneer is het moment gekomen waarop zij onze buren niet meer zijn? Ik geef het toe, ik weet het niet. Als het waar is dat we mens worden in het aangezicht van de ander, en het blijkbaar ook mogelijk is om die ander te ontmenselijken en tegelijkertijd zelf ontmenselijkt te worden, is het antwoord dan dat de mens slecht is? Maar hoe zit dat dan met die winkelier in Coevorden? Na de oorlog, als Nederland verder bouwt aan de solidariteitssamenleving die uiteindelijk de AOW omvat, de WAO, een stelsel van sociale voorzieningen die ons tot een voorbeeld van onderlinge zorgzaamheid maakt, blijft het stil rond de meer dan 100.000 vermoorde Joden, Roma en Sinti en politiek andersdenkenden. Zij die terugkeerden uit wat Primo Levi alleen maar kon vergelijken met de hel van Dante, hebben te horen gekregen dat iedereen heeft geleden en dat er voor hen geen bijzondere aandacht zal zijn. Dat gold voor het Nationaal Monument op de Dam en de bijbehorende herdenking. Het gold voor kamp Westerbork, dat na 1945 eerst dienst deed als gevangenis voor verraders en vervolgens de tijdelijke woonplaats werd van de Molukkers die wij naar Nederland haalden. Het duurde tot 1983 voor Westerbork een herinneringscentrum werd. En dat gebeurde na lang aandringen van één Joodse mevrouw die zag dat er werd gesloopt wat restte. Zonder haar was de schandvlek die Westerbork heet natuur geworden. Het duurde nog langer voor de Nederlandse spoorwegen hun medewerking aan de transporten onder het vergrootglas leggen. En op dit moment, bijna 75 jaar later, zijn gemeenten pas bezig om hun rol in de vernietiging van het Nederlandse Jodendom te onderzoeken. Als je maar lang genoeg wacht, en dat is vaak te lang, komt alles naar boven. Maar de belangrijkste vraag blijft onbeantwoord. Waarom waren we ineens elkaars buren niet meer? Wanneer werden we reptielen, ratten, kakkerlakken? Hoe kon het dat we uit onze huizen werden gehaald, onder de ogen en in het stilzwijgen van onze buren? Het is onmogelijk om meer dan 100.000 mensen uit hun huizen te halen en af te voeren zonder een systeem waarin mensen de gezichten van hun buren niet meer zien als die van hun medemens. Alles wordt samengevat in de geschiedenis van kamp Westerbork, gebouwd op instignatie en met geld van Nederlandse Joden om vluchtelingen uit Duitsland op te vangen. en zo moeizaam als het kamp tot stand kwam. Eerst zou het in de buurt van Elspeet komen, maar daar had koningin Wilhelmina geen zin in. Zo moeizaam ging de opvang. Nederland sloot de grenzen bijna geheel. Hoe gruwelijk de berichten naar Duitsland ook waren, er kwamen bijna geen vluchtelingen meer het land binnen. Wie nu rondloopt over het kampterrein, ziet maar een deel van wat Westerbork ooit was. De radiotelescoop is er overheen gebouwd. Veel van de infrastructuur is verdwenen. Nog minder goed zichtbaar is het systeem waardoor Westerbork kon staan. De spoorwegen, de Joden, Sinti en Roma leverden. De toeleveranciers, de gemeentelijke administraties die bijhielden wie Joods was en lijsten aanleverden waardoor de opsporing vergemakkelijkt werd. Het politieapparaat dat mensen uit hun huizen haalde, fabrieken die materiaal leverden, boeren die van slavenarbeid gebruik maakten en aannemers die bouwden. Westerbork is één relatief klein deel van een weefsel dat zich uitstrekt over heel Europa. Een web met draden en knooppunten in dienst van een zorgvuldig geplande industriële verdelging. Een constellatie waartoe gebouwen en infrastructuur behoren, maar ook individuen, groepen, bedrijven, organisaties en ideeën. Het was geen anomalie op de Drentse heide, maar deel van een netwerk waarvan de uitlopers eindigden in Auschwitz, Sobibor, Bergen-Belsen en al die honderden andere kampen waar een einde kwam aan de levens van mensen die ooit als buren, te midden van buren, vreedzaam in hun huizen woonden. Het nationaalsocialisme lag er aan ten grondslag, maar de uitvoering was in handen van mensen die hun medemens niet meer als mens zagen. Hoe langer de oorlog geleden is, hoe abstracter onze denkbeelden. Het concrete maakt plaats voor algemene termen. Er komen onderzoeken naar de rol van gemeenten, spoorwegen. Na heel lange tijd vindt er iets van rechtsherstel plaats. Maar belangrijker dan dat, de ideeën, de nuances, het onderzoek, is de vraag wanneer en waarom degene die naast je woont niet meer je naaste is. Een buurman of buurvrouw, zoals jij een buurman of buurvrouw bent. Als daar niet over nagedacht wordt, als er geen poging wordt gedaan om die vraag steeds weer opnieuw te stellen en te beantwoorden als dat nodig is, zullen we zwijgen als er geschreeuwd moet worden. Isaiah Berlin's idee over pluralisme geeft antwoord op de vraag hoe we kunnen samenleven als wij en onze ideeën over de wereld verschillen. Waarden, zegt Berlin, kunnen naast en met elkaar bestaan, zonder dat we het daarover eens hoeven te zijn. Maar dat lukt alleen als we ons niet laten verleiden tot polarisatie en de misvatting dat er maar één soort gelijk is, dat alle andere ideeën overbodig en misschien zelfs vijandig maakt. Want het is de gedachte dat één idee alle andere opvattingen waardeloos maakt die ten grondslag lag aan de vernietigende ideologieën die hun littekens achterlieten op de ziel van de 20e eeuw. We kunnen een maatschappij zijn waarin de ander naast en met ons leeft zonder daarmee onze eigen overtuigingen geweld aan te doen. Daarmee gepaard gaat de verplichting als individu, als volksvertegenwoordiging, als overheid om die denkbeelden, om je te verzetten tegen denkbeelden die dat idee van onze samenleving aantasten of bedreigen. Als we een mens willen zijn tussen medemensen, moeten we ons kunnen voorstellen als de ander. En als het nodig is, die winkelier in Koevorden te durven zijn. 4 mei voordracht gehouden door schrijver Marcel Meuring. Indrukwekkend. Nu loopt het podium op Ellen Clark. Die gaat optreden met Spoken Word. Onder begeleiding van muziek. Ik woon hier inmiddels 20 jaar in de stad. En bijna elke dag loop ik over de Herengracht, hier pal achter het paleis, tijdens een prachtige, korte, langzame reis van mijn huis naar mijn werkplek. En met elke stap die ik zet, realiseer ik me dat deze stenen, of op zijn minst de grond eronder, zijn bewandeld door mensen uit een niet heel ver verleden, die door een door angst en haat verblinde bezetter als minder werden behandeld. Bij elke stap die ik zet, kan ik reliquieën van herinneringen die niet van mij zijn aanschouwen. Dezezelfde oude stenen, gevels en gebouwen komen letterlijk voor in de fotoboeken over de oorlog waar ik als klein kind mijn ongehavende ogen niet vanaf kon houden. Soms realiseer ik me dat die afschuwelijke gebeurtenissen en verhalen die mij zo hebben gegrepen, zich hebben afgespeeld op exact ditzelfde toneel. Vandaag zijn er andere spelers, een ander script en een ander beeld. Maar evengoed een emotionele, met uiteenlopende ideeën gevulde samenleving. Die als collectief onder het pseudoniem Onze Maatschappij de hoofdrol speelt. Zoals elke voorstelling uit de verschillende tijden ons iets over de complexe relaties tussen mensen leert. Zo spreekt de geschiedenis door het heden over hoe vrede op het randje van woede en oorlog balanceert. En het merkwaardige aan deze markante voorstelling van onze tijd is dat de spelers en het publiek in een onzichtbaar continuum met elkaar verweven zijn. Wie klapt voor wie? Wie buigt voor wie? Wie souffleert? Wie leidt de changementen in? Kortom, wie heeft er eigenlijk de regie? Wij. Wij zijn niet alleen de spelers, niet alleen het publiek, maar klaarblijkelijk ook de schrijvers, de inbeelders, inlevers en aandrijvers met het nodige, maar soms ook ontbrekende empathisch vermogen. Hoe kunnen we mensen bewegen, ontroeren en het belang van respect en aandacht betogen? Hoe kunnen we zorgen voor balans tussen de verschillende acten? Voor diepgang en ontwikkeling zorgen voor alle jonge karakters? Het plot en het lichtplan in één laten smelten met een ontwapenend gezag, zodat we op dagen als vandaag de aandacht naar de liefde kunnen trekken met een donkerslag. Misschien ga ik in mijn metaforen voorbij aan de mogelijkheid dat alles al staat geschreven. Dat het leven inderdaad een script is, maar dat ons geen ruimte voor eigen interpretatie of improvisatie is gegeven. Dat discriminatie op basis van kleur, afkomst, seks of overtuiging de kracht van ons onvermoeibare verzet daartegen zal overleven. Misschien. Maar vergeef me dan voor het onontbeerlijke gevoel dat ik heb als artiest om toch te willen prikken. Om niet te kunnen helpen geloven dat zelfs in een ogenschijnlijk onmogelijk star scenario wij niet hoeven schikken. En dat wij iets kunnen doen om dat script, al is het maar een klein beetje, te veranderen, te wrikken. Voor mij persoonlijk is dat hier staan. En vanavond in alle kwetsbaarheid en vrijheid voor u te spreken. Niet in de waan dat ik de waarheid in pacht heb of omdat ik op wat voor manier dan ook bevoegd ben om over saamhorigheid te preken. Maar ik sta hier met de overtuiging dat één kleine buiging en twee handen tegen elkaar een gigantisch applaus teweeg kunnen brengen die doorklinkt in generaties die komen gaan. Als een herinnering, een rode draad die als het ware overslaat van mens op mens in een simpele, maar krachtige taal die iedereen verstaat. Geen applaus voor mij, geen applaus voor u of één enkel individu, maar voor iedereen in de geschiedenis, in de toekomst en in het heden, die bereid is geweest, bereid zal zijn en bereid is op te treden. Dankzij hen staan wij hier in vrijheid. Dit applaus op dit toneel behoeft geen geluid. Wij maken dit applaus in stilte. En als we dat met overtuiging doen, dooft het nooit, nooit meer uit. En Clark was dat. Hier in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Gaan ze zo nog luisteren naar het Onze Vader en het Wilhelmus. Maar wij gaan even terug naar de studio. En straks ben ik vlak voor 8 weer terug op de Dam. Voor de kransen en voor het stilzijn. 2 minuten om 8 uur. Josephine Trehi, verslaggever vandaag in Amsterdam. In een speciale uitzending van de NOS ter gelegenheid van de dodenherdenking 4 mei. We kijken, we zien de beelden en we luisteren naar de geluiden uit Amsterdam met 3 mensen hier aan tafel. Ria Rottier, zij schreef een boek over haar familie, maar vooral haar vader met Jeroen Saris, die een boze brief schreef aan zijn vader. Beide vaders die keuzes hadden gemaakt tijdens de oorlog die zij zelf hun kinderen misschien niet hadden gemaakt. Daar gaan we het over hebben. En met Bertine Mitima, die onderzoekster is aan ARC, een centrum voor nationaal psychotrauma. En ja, eigenlijk alle 3, maar te beginnen met u, mevrouw Mitima, wil ik vragen, hoe heeft u naar deze voordrachten gekeken? Ja, ik vond het sowieso heel, heel indrukwekkend. En vooral als ik de eerste voordracht, het gaat er zo indringend over dat we de blik naar onszelf werpen en erover nadenken, rondom herdenken van wie zijn wij, welke keuzes maken wij en hoe heeft het kunnen gebeuren. En ik denk, als ik denk aan de oorsprong van die 2 minuten stilte, het is bij oorsprong een ritueel vanuit Zuid-Afrika. En daarbij was heel erg de nadruk van de eerste minuut denken we aan de overledenen, dan denken we aan de doden. En de 2e minuut stilte, dan denken we aan hen die het overleefd hebben. En dan denken we aan de impact van de oorlog en de doorwerking van de oorlog. En ook aan wat doet oorlog met de samenleving, maar ook welke keuzes maken mensen. En daar moest ik aan denken. Herdenken is voor mij ook het monster van oorlog in de ogen durven te kijken. En aan de alle verschillende perspectieven van oorlog daarnaar te durven kijken. En daar ook eerlijk over te zijn en die te belichten. En dat vond ik duidelijk uit de toespraak naar voren komen. Dat we daar niet het afdoen alsof we allemaal helden waren. Maar juist ook durven zien van wat welke keuzes maken mensen en wat zou ik hebben gedaan. Instemming van zowel mevrouw Rottier als want u knikte ook instemmend. Wat zou ik hebben gedaan? Ja. Wat u heeft gedaan en wat uw vader heeft gedaan, dat is al 2 heel verschillende dingen, Jeroen Saris. Dat zijn zeker verschillende dingen. Maar toch is het belangrijk om je te kunnen realiseren dat mijn vader dacht dat hij het goede deed. Hij had goede bedoelingen, vond hij zelf. En dat vond mijn moeder ook. En toch is het falikant verkeerd uitgepakt. En ik weet niet of hij persoonlijk betrokken is bij moord en doodslag. Dat is nooit gebleken. Maar hij heeft het gezien. En hij was in elk geval niet de winkelier uit Coevorden. Hij was niet die winkelier uit Coevorden, nee. En ik denk dat dat ook heel mooi is. Als je dat gevoel houdt dat iedereen je naaste is. En dat had hij als christen ook moeten beseffen. Dan had hij dit nooit kunnen doen. Want hij sloot wel de Joden uit. En hij was wel van mening dat het regime zich met geweld mocht vestigen. Dus hij heeft de naaste over het hoofd gezien. En dat vond ik, opeens waren we elkaars buren niet meer, is een prachtige zin. En ik zou die ook vast willen houden als reden waarom je altijd moet blijven kijken naar je buren als mens. En niet op grond van welke opvatting dan ook. Ja. Wil ik zo nog meer over weten? Eerst, mevrouw Rottier, hoe kijkt u naar die woorden van Marcel Meuring of naar de voordracht van Alan Clark? Ja, nou, bij beide is me opgevallen vooral ja, wat Meuring noemde, de woorden van Levi, dat die ontmenselijking, dat zo ver is gegaan dat je op een gegeven moment helemaal niet meer ziet welke kant dat opgaat. En dat je mekaars buren niet meer bent. Dat maakt inderdaad ook indruk. Dat alles daaraan meegewerkt heeft. Alles. Dat heeft mij ook altijd enorm verbaasd. Hoe het is in godsnaam mogelijk dat zoveel mensen, veel meer dan eigenlijk ook procentueel dan elders, zoveel mensen zomaar afgevoerd zijn. En dat heeft alles te maken met die goede administratie die er was, waar ze apen trots op waren, dat ze dat zo konden. Willen jullie weten hoeveel Joden we hebben? Nou, dat hebben wij. Dus waren ze, was gewoon mooi gegeven. Dat hebben wij, dat kunnen wij laten zien. Wat ik heel mooi vond aan de woorden van Alan Clark was, niet schikken, wrikken. Dat niet dat hij dat zo achter elkaar zegt, maar ik heb die twee woorden genoteerd. Zo van, ja, inderdaad, je moet je niet schikken naar alles wat er gaande was. Je moet dat kleine beetje kunnen wrikken om te zorgen. Je hoeft niet allemaal die man in Koevoorde te zijn die heel hard gaat schreeuwen, want je weet niet wat dat oplevert. Maar je kunt wel kijken waar in het systeem gaatjes zitten, waar iets schuurt, waar je tussen kunt wringen, ja, of zo. Dat vond ik mooi. Toch, als je ja, Jeroen Zuijs. Nou, ik wil ook iets anders zeggen. Want dat hele individuele staat naast iets anders. Er is iets gebeurd wat ontmenselijking bevordert. En dat is dat de verantwoordelijkheid weggehaald is bij iedereen. En gezegd is, wij als bezetter maken hier de dienst uit. Wij maken hier het treinschema uit. Wij regelen dat. En niemand werd in feite daarvoor verantwoordelijk gesteld, maar je werd wel, zij deden het. Ja. En ook daarin zat een soort van industriële aanpak. Dat was het industriële, maar toch ook heel veel aandacht voor de individuele beslissing. Of is het eigenlijk wel een beslissing? Dat is mijn vraag eigenlijk, van mensen om elkaars buren niet meer als buren te zien. En dan met u beider ouders als voorbeeld. Kun je op dat moment herkennen en erkennen dat je dus je buurman niet meer als buurman ziet? En zou je dat vandaag kunnen? Nou, dat hoop ik maar. Dat vraagt dus een enorm besef van wie jij op dat moment bent en welke verantwoordelijkheid je draagt voor diegene om je heen. Dat is echt heel erg moeilijk om dat op het goede moment te beseffen, denk ik. Want ook uw vader, vluchten is makkelijker. Ja. Want ook uw vader besefte het niet of kon het niet schelen in elk geval? Ik denk dat hij heel erg pragmatisch en egocentrisch heeft gereageerd. En daar zijn beslissing op heeft genomen. Want ik heb het hem ook gevraagd. Hoe kan je dat in godsnaam bedenken terwijl je een Joods vriendinnetje had en die blijkt verdwenen te zijn en je vraagt je niet af waar ze, ja, die moesten werken in Duitsland. Ik zeg maar, je zag gewoon die treinen die uit Den Haag wegreden. Ja. Hoe kan dit? Nou, hij heeft echt alleen maar aan zichzelf gedacht. Ja. En dat vind ik, ja, kwalijk. Ik hoop dat dat de les voor mij is om dat niet te doen. Verslaggever Danny Simons is in Assen, waar straks niet alleen herdacht wordt tijdens het 8 uur moment, maar ook daarna. Want in het theater TDI treden jongeren op in het kader van het theater Na de Dam, dus na die 2 minuten stilte daar. Maar die 2 minuten stilte, Danny, wat wordt daar dan vanavond bij jou specifiek herdacht? Dat gaat over een gebeurtenis in december 1944. En als je denkt trouwens, waarom praat je zo zacht? Dat komt omdat ik me heb verstopt onder de tribune van de theaterzaal. Op dit moment moet ik heel zachtjes praten, want de regisseurs geven nog de laatste instructies, de laatste tips aan de 4 acteurs, de 4 jonge acteurs die de voorstelling moeten gaan spelen. Het gaat over 31 verzetstrijders. Die zaten in december 1944 vast in het Huis van Bewaring hier in Assen. En het Huis van Bewaring, dat zat op de Brink. Dat is ook de plek in Assen waar vanavond 2 minuten stilte wordt gehouden. Ja, en die verzetstrijders die moesten bevrijd worden. Alleen dat leek een onmogelijke opgave. Maar er was gelukkig een groep jonge verzetstrijders, dappere verzetstrijders, die het lukte. En dat dan ook nog eens in een kwartier tijd zonder slachtoffers te maken. Heel bijzonder dus. Ik spiek eventjes tussen de stoeltjes door van de tribune. Dan zie ik op het podium het decor. Het decor bestaat uit 6 paspoppen. Dat zijn 6 personen. En hun verhalen, hun individuele verhalen, worden verteld. En wie me daar meer over kon vertellen, dat is een van de acteurs die vanavond hier speelt. Marieke Kloet van 16 jaar, over die paspoppen. Dit zijn eigenlijk de hoofdpersonen in ons verhaal die wij vanavond gaan vertellen. Dit zijn dus eigenlijk allemaal verzetshelden of mensen die toen der tijd in het huis van bewaring gevangen hebben gezeten en zijn bevrijd eigenlijk. En spelen jullie dan de jongeren die dan die verzetstrijders uit het huis van bewaring bevrijden? Of zit het anders? Eigenlijk zijn we vertellers, dus we vertellen het verhaal. En af en toe is er een klein uitstapje, een kleine spelscène waarin we dus een van deze personages spelen. Maar het is vooral vertellen. En de reden dat je er veel over weet en dat je dit kan vertellen is niet alleen omdat je in dit theaterstuk speelt, maar je hebt er ook onderzoek voor gedaan, hè, voordat je ging repeteren en het ging spelen. Vertel daar eens iets meer over. We zijn eigenlijk begonnen met allerlei bronnen zoeken over het verhaal. Toen hebben we een hele mooie soort van muur gemaakt met daarop een tijdlijn en daarop alle mensen in het verhaal en wat die deden, welke rol die spelen, waar die zaten of die gevangenen waren of dat die hun gingen bevrijden. En daar hebben we heel goed naar gekeken en toen een paar personages dus uitgepakt en als hoofdpersonages gemaakt, zeg maar. Ja. En geloof je dat, hè, nu je research hebt gedaan voor dit theaterstuk, dat je het ook overtuigender kan spelen? Ja, zeker. Want zonder onderzoek weet je ook niet zo goed waar het over gaat. En heeft het ook soort van, het heeft nu al een plekje in mijn hart gekregen, zeg maar. En zonder dat onderzoek was dat toch veel minder. Dus ik voel er ook veel meer bij of zo. Waarom vind je het belangrijk om dit verhaal te vertellen? En dan ook juist op 4 mei? Omdat ik denk dat waar gebeurde verhalen ons veel meer kunnen helpen om te leren van die verhalen en te leren van onze geschiedenis dan gewoon cijfertjes. Dus gewoon, er zijn zoveel mensen bevrijd. Maar als je echt goed in een verhaal gaat duiken, dan ja, dat maakt toch weer meer los. Ja, en na de voorstelling, dan is het herdenken trouwens niet afgelopen, hoor. Dan is er ook nog hier in de foyer een nagesprek. Het publiek, zo'n 60 man worden er verwacht hier vanavond minstens. Het publiek wordt opgedeeld in 4 groepen. De acteurs, die zullen bijvoorbeeld gespreksleider zijn en die zullen het gesprek openen met vragen als: wat zou jou aanzetten om in het verzet te gaan? Er wordt ook achtergrondinfo gedeeld die het stuk niet heeft gehaald. En ook interessant, er zijn vanavond mensen aanwezig van de historische kring Assen en die kunnen de verhalen ook aanvullen om het complete verhaal van december 1944 in Assen rond de verzetstrijders uit het huis van bewaring compleet te maken. Danny Simons, die is voor ons de hele avond in Assen. We kijken inmiddels ook naar de beelden op de Dam en zometeen als daar 2 minuten stilte klinkt, net zoals in het hele land, dan gaan we daar natuurlijk ook naar luisteren. En intussen zit ik in Hilversum met Ria Rottier. Zij schreef een boek over haar vader met Jeroen Saris, die een woeste brief schreef aan zijn vader, met Bettine Mitima, die onderzoeker is bij ARC. En dat houdt zich bezig met trauma. Zijn er eigenlijk mensen die op wat voor manier dan ook betrokken zijn bij de oorlog? Het zij zelf, het zij via hun ouders, in staat om zo'n dag zonder zware herinneringen door te komen? En wat kunt u op een dag doen zoals deze, op het moment dat het iemand te veel wordt, toch? Zeker. Ik denk dat herdenken, in ieder geval vanuit mijn onderzoek rondom de dodenherdenking, dan gaat het altijd gepaard met heel veel, vooral veel emoties als verdriet. En tegelijkertijd worden er ook emoties als inspiratie of ervaren of verbondenheid en steun. En ik denk dat dat het belangrijkste is van herdenken. Dat op het moment dat je een herdenking ook ervaart als een vorm van erkenning. Als het je helpt om betekenis te geven aan het verleden. En als je die steun ervaart van de mensen om je heen en een plek ervaart waarop je kan delen wat jou bezighoudt. En je eigen herinneringen aan oorlog bijvoorbeeld kan delen. Mm-hmm. Dan plaatst dat eigenlijk naast het verdriet wat je ervaart zo een soort van bron van kracht, waardoor mensen juist ook positieve gevoelens en een soort van helende omgeving ervaren rondom de herdenking. Yeah. Maar dat, dat laat ook zien dat op het moment dat die erkenning niet ervaren wordt en die steun niet ervaren wordt, dan onderstreept zo'n herdenking ook dat dat afwezig is, dat die steun er niet is, dat ja, die erkenning er niet is. En dat maakt het extra een extra moeilijke dag, juist. Dat viel me namelijk ook op in die reden van Marcel Meuring in de Nieuwe Kerk, waar we zo even naar luisterden. Dat hij beschreef hoe in, als er 500 Joden woonden, daar kwamen er 50 van terug naar de Tweede Wereldoorlog, en daar vertrokken er nog weer eens 25... omdat zij niet meer wilden leven onder mensen die hadden weggekeken. Dat is een natuurlijk het extreme trauma, eigenlijk, zou je denken. Ja, en niet willen leven ook met het zien van al die lege plekken. Van al die lege plekken van de mensen die er niet meer zijn. En van de mensen die hebben weggekeken en niet meer. Ja. Maar gaat dat met uw hulp ooit over, zo'n trauma? Ik denk dat mensen er mee kunnen leren omgaan. En niet iedereen. Houdt een trauma over in die zin dat hij daarvoor behandeling nodig heeft. Uiteindelijk is dat na oorlog ongeveer 20%. Maar na andere schokkende gebeurtenissen ligt dat vaak iets lager. Heel veel mensen komen ook met de hulp van mensen om hen heen. Kunnen dat meer accepteren en integreren in hun levensverhaal. Dus het gaat nooit over. Zo'n wond blijft altijd bestaan, maar wanneer het je nog dagelijks je functioneren beperkt, dan komen wij in beeld als in met traumatherapie en zo. Ja. Zoeken bij elkaar kan. Ja, ja. Ja, ik denk dat Jeroen daar ook veel over kan vertellen. Precies. Zij hebben ook veel steungroepen en lotgenotengroepen die ook al heel helpend kunnen zijn om die steun bij elkaar te kunnen vinden. En dat is vaak al. Ja, en Jeroen, dat is Jeroen Saris, die zit naast u. Dat is, hij is onder andere ook van de werkgroep Herkenning. Een lotgenotengroep eigenlijk voor mensen die erachter zijn gekomen, zoals u op 18-jarige leeftijd, dat uw vader keuzes heeft gemaakt waar u in uw geval woest van werd. Het huis uit rende ongeveer. Ja, ja, maar daar bleef het niet bij. Ik heb een hele gelukkige tijd ook gehad daarna. Ik ging mijn eigen gang. Ja. En dat was de tijdgeest. Dus ik kon daarin verdwijnen. Ik kon opgaan in dat gevoel. En dat heeft me heel lang geholpen. Totdat ik kinderen had die op volwassen leeftijd kwamen en die ik nog steeds ging uitleggen hoe de wereld in elkaar zat. En die zeggen, dan moet je nou eens mee ophouden tegen mij. Want je bent een vervelende man aan het worden. En dat ging maar door. En ik had geen rem meer. En zo ben ik dus op 68-jarige leeftijd nog bij de therapeut beland. Met hun, maar die therapeut die zei meteen tegen mij, ga jij maar eens even apart, want jij moet een heel ander traject door. Ja. Dat heb ik gedaan. En dat was zoveel jaar later. En daar werd ik enorm verdrietig. Alsnog kwam er een groot verdriet over mij. Over het verlies aan vertrouwen. Over de kansen die ik gemist had. Dus de woede sloeg om in verdriet. Ja. Ja, zo kan je dat zeggen. Jij noemt mijn brief woedend. Dat is de ene kant. Maar de andere kant daarvan is De liefde die ik niet heb ervaren en niet kon aanvaarden van mijn ouders. Ja. En dat is verdriet. Heeft u het idee, je mag daderschap, slachtofferschap nooit vergelijken, maar u bent in elk geval geen dader, maar zoals ik hem hoor, in elk geval wel een slachtoffer van de keuzes die uw vader gemaakt heeft en hoe hij u daarmee beïnvloed heeft. Heeft u het idee dat u dat ook weer bijvoorbeeld meedraagt aan uw kinderen, doorgeeft aan uw kinderen? Nou, ik hoop van niet. Ik hoop dat ze dat bespaard blijft. Ik denk het ook. Maar het had wel een enorme verwijdering tot gevolg kunnen hebben. Het had heel ver kunnen gaan. Als ze mij niet bij tijd bij mijn haren hadden gegrepen en gezegd, nou moet jij iets gaan doen. Ja. Ik denk dat Ik ben niet de psycholoog, niet de psychiater. Ik weet niet precies hoe dit werkt. Ik weet alleen dat ook zij er weer last van hebben gekregen. Hoe zich dat uit, dat weet ik niet. We hebben in onze werkgroep nu steeds meer mensen die zijn derde generatie. Dus kinderen van kinderen. En steeds meer mensen, sorry dat ik onderbreek, maar dat worden er wellicht binnenkort nog meer op het moment dat die archieven openbaar worden gemaakt. Absoluut, ja. Absoluut. Want maakt u zich daar zorgen om dat er dus... Ik maak me er geen zorgen over. Ik ben, behoor niet tot degene die hier bang voor zijn. Nee. Ik kan me voorstellen dat je er wel bang voor bent, omdat er een doos van Pandora opengaat, waar allemaal geesten en enge dingen uit de voorschijn kunnen komen. Ja. Maar die ligt daar. En als die daar ligt, dan heeft die al zijn gevolgen gehad. Maak die doos open voor een andere doet. Ja. Rio, laat het gebeuren. Knikt bij haar doos van Pandora, die ging open op 52-jarige leeftijd. Heeft het achteraf meer goed gebracht dan kwaad gedaan, die kennis? Nou, voor mijzelf, ik ben niet een slachtoffer geworden. En dat was ik daarvoor ook al niet. Maar het zou best kunnen dat dat voor mijn broers anders ligt. Omdat, dat heb ik ze niet gevraagd, maar dat zou kunnen. Het heeft u er wel toe gebracht om dit boek te willen schrijven? Ja. Ja, omdat ik vind dat... Ik wilde zelf graag weten hoe het zat. Ik was nieuwsgierig uiteindelijk. Ben hem gaan interviewen, mijn vader. En ik heb heel veel doorgevraagd. En uiteindelijk, als ik andere mensen vertelde waar ik mee bezig was, zeiden ze, joh, dat moet je in een boek zetten. En toen pas is het idee ontstaan om dat boek te gaan schrijven. Ja. En dat heb ik uiteindelijk ook gedaan. Ja, ik vind ook dat je... kijk, wat ik had natuurlijk in de archieven ook vreselijke dingen tegen kunnen komen. Ik wist niet wat ik tegen zou komen. Maar toen ik daar eenmaal zat, bleek niet dat mijn vader iemand vermoord had of mensen verraden had, allemaal niet. Maar dat had wel gekund. Had zomaar gekund. En dan moet je toch het monster in de bek kijken. Je moet dat aangaan. Dus ik geloof heilig in... het openen van die archieven, dat noodzaak is om je trauma's te verwerken. Je nationale trauma's die we met elkaar hebben. Ja. En er moet wel begeleiding bij zijn. Zeker voor mensen die dat heftig daar slachtoffer van worden. Dat moet absoluut. Maar ja, het is wel een noodzaak om die doos van Pandora open te doen. Ja. En in uw geval staat dat in een boek over gewone mensen in een ongewone tijd. Over uw vader, over uw opa, maar ook over uw oma en uw moeder. En de rol van vrouwen, daar is heel veel over te zeggen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Heel veel onbekende verhalen ook. En op de Dam in Amsterdam worden die 2 minuten stilte natuurlijk gehouden vanavond. En kransen gelegd. En dat gebeurt onder andere door Dirkje Roelofsen en haar kleindochter Charlotte Klein. En met hun krans vragen ze met name aandacht voor de vrouwen die een rol hebben gespeeld in het verzet. En ze hebben daar een heel persoonlijke reden voor. En ik geloof dat hij hier ook in staat. De tafel van oma Dirkje ligt bezaaid met foto's en papieren. Dit zijn wij. Oh, dit is de boerderij. We zijn er deze zomer op bezoek geweest. Samen met kleindochter Charlotte reconstrueert ze de gebeurtenissen op het nieuwe erf. De boerderij van haar ouders Aart en Mina Roelofsen. Wanneer was Arnhem? Dat was in juni. Dat was september 1944. Sommige herinneringen zijn door de tijd vervaagd. Andere staan messcherp op haar netvlies gebrand. Het moment dat ze de bezetters zag komen. Dus wij kwamen Duitse soldaten tegen op motorfietsen met geweer in de aanslag. En dan fietsten wij op onze fietsjes. Ik was toen 11. En vooral de vliegtuigen. Die nacht dat die Duitsers binnenbraken, dan kwamen die vliegtuigen en die vlogen zo heel laag. En dan droomde ik dat ik onder zo'n vliegtuig liep en met zo'n brommend vliegtuig boven je en dan rennen om eronder uit te komen. Dat lukt dan nooit in je dromen niet. Ik heb later heel erg veel last gehad van de oorlog. Dus ik ben best wel overspannen geweest. Mijn moeder heeft alles bewaard. Dit zijn nog stamkaarten van de vader van mijn moeder. En een foto van de bewoners van het nieuwe erf, genomen tijdens de oorlog. Dit ben ik. En dit is mijn broer. Dit was een Joodse onderduiker. En dit is mijn vader, mijn zusje. En dit was een evacuee uit Arnhem. En dit is mijn moeder. Een Joodse jongen, een evacuee. De boerderij werd een schuilplaats voor tientallen mensen die in gevaar verkeerden. Nee, ik denk in totaal wel echt meer dan 100 mensen. Oh, er zijn zoveel mensen bij ons geweest. En van alles. Eerst had je de studenten die onder moesten duiken. Toen kwamen de Joodse. Later alle jongens van 18 moesten we in Duitsland. Dus die doken onder. Dus het groeide zo langzaam aan. Ik vroeg later aan moeder, hoe zijn jullie eigenlijk bij het verzet gekomen? Ja, moeder zei, dat ging vanzelf. Je begon met een onderduiker. En dan had je er één, dan kan je er ook wel twee. En als je er twee hebt, kun je er ook wel vier hebben. Zoiets. Op dezelfde manier wordt Dirkje, zo jong als ze is, ook een verzetsvrouw. Ik heb ook wel brieven rondgebracht, wat ik ook doodeng vond, hoor. Of ze hielp mee Britse militairen de Rijn over te krijgen. Ik heb nog wel die Engelse soldaten achter de fiets naar een bepaald adres gebracht. Maar ik weet nog dat ik er eentje bracht. En toen reden de Duitse auto's over de asfaltweg. Toen kwamen er Engelse vliegtuigen aan. Die gingen bombarderen. Toen heb ik nog samen met zo'n Engelse knul onder een andere ding gelegen om ons te beschermen tegen die bommen. Want dat is een doodeng gezicht, hoor. Maar ja, je deed het. Maar jouw ouders hebben ook achteraf wel eens gezegd van, misschien hebben we jou te spannende dingen laten doen. Oh ja, daar ben ik van, oh, ja, dat weet ik heel zeker, moeder zei. Want ik ben daar later dus echt wel ziek van geweest. Maar op dat moment was er niemand anders bij de hand, bij wijze van spreken. Op het nieuwe erf kwam het meer dan eens aan op de vrouwen. Vooral als de mannen onder de radar moesten blijven. Niet ongewoon in oorlogstijd, maar wel schromelijk onderschat. Nou ja, dit was het, hè? Ja, dat is er eentje. Oh, dat is een van die kruisen die een vader dacht. Hier staat iets van de tirannie verdreven. Maar hij heeft van de Amerikanen en van de Engelsen. Hier, ik kan het voorlezen, dat is hier. De Medal of Freedom, met brons palm. En van de geallieerden. En hier dus een straat die naar hem genoemd is, de Aart Roelofse straat. En dit is volgens mij een brief van de Britse koning of zo? Ja, van George. Maar moeder, die net zoveel gedaan had als vader, die kreeg die onderscheidingen niet. En jouw ouders die deden eigenlijk alles samen, toch? Jouw vader, nam je moeder in alle plannen mee. Ja, ja. Altijd. Ik ga nu een krans leggen op de Dam. Geweldig. Namens het verzet, maar dan uit naam van de vrouwen toch, hè? Dat was de bedoeling. Want dat heeft zij opgezet, hoor. Die heeft er eens achterheen gezeten. Die dacht, kom, we moeten toch ook de nadruk erop leggen wat deze vrouwen gedaan hebben. De vrouwen nog een keertje eren. En dat ga ik dus doen. Daar ben ik heel trots op, hoor. Want ik vind het echt heel belangrijk. En wat is dit? Dat is moeder. Wat een tijd. Vreselijk. Dirkje Roelofsen en de kleindochter Charlotte die spraken met verslaggever Roel Pauw. De oma van Charlotte, de moeder van Dirkje, Mina, die heeft trouwens in Israël wel de eer ontvangen die haar toekomt. Voor haar man, Aart, is een boom geplant, maar ook voor haar dus in de herdenkingstuin van Yad Vashem in Jeruzalem. We gaan zo meteen naar de Dam, de 2 minuten stilte. En hier in de studio vraag ik me toch af, na het horen van die verhalen achter op de fiets met een Engelsman, is dat dan iets, ik zie u glimlachen, mevrouw Rocher, waar u dan toch stiekem een beetje jaloers op bent, van was mijn familie maar zo geweest? Ja, iedere keer als er een boek uitkwam over verzetshelden, of mensen hadden weer van alles op zolders gevonden, en dan dacht ik altijd van, potverdomme, waarom kan ik zo'n verhaal niet schrijven? Ik vond het heel erg om dit verhaal te moeten schrijven. Ja. Ja. En hoe zijn de reacties erop geweest? Nou, zonder uitzondering heel positief. Er is geen krant die de aandacht aan besteed heeft, maar ik heb wel heel veel lezersreacties gekregen. En ja. Soms via de uitgever, soms rechtstreeks aan mij, als ze mij in de verte of dichtbij kennen. Ja, ik heb echt ik heb laatst bij een boekhandel gestaan en daar had ik een aantal van die papieren liggen en dat vonden mensen leuk om te lezen ook. Ja, ja, heel erg positief. Het is nog steeds geen krant, maar vandaag wel de radio die er aandacht aan besteedt. Ja. Ook aan meneer Saris en ja, eigenlijk aan u dezelfde vraag. Uw vader die had dus inderdaad ook verzetskrantjes kunnen drukken, deed hij niet. Hij was leider van het studentenfront van de NSB. Ja. Bent u wel eens jaloers geweest? Jaloers op die andere, ja. Ja, ja zeker. Ja, ik had heel graag gezien dat mijn vader aan de andere kant had gestaan. En het goede had gekozen. En voor zijn medemensen had gekozen. Hij dacht dat hij dat deed. Hij was verblind. En hij heeft ons opgezadeld met een vervelende nasleep. Graag gezien dat hij die leermeester voor mij was geweest die hij had willen zijn. Hij probeerde het later nog wel, maar hij dacht dat dat kon zonder zijn eigen verhaal te vertellen. Hmm. En ik was graag opgevoed door iemand die aan de goede kant had gestaan en daar met trots over had kunnen vertellen. Natuurlijk, daar had ik me mee kunnen identificeren. Ja. Ja, het trof mij in het verhaal dat het zo geleidelijk aan ook gaat in het verzet. Hè? Van eerst een klein beetje en ja, als je één onderduiker hebt, dan kan het ook wel twee. En dan kan het die. En hoe geleidelijk het ook vaak aan de verkeerde kant geleidelijk aan steeds fouter werd, soort van. Dus hoe menselijk het eigenlijk begint. Gewone mensen, zoals jouw boek heet. Ja. En hoe geleidelijk stapje voor stapje dat dan uit kan aarden in zo'n oorlog. Dat is ongelooflijk. Ja. Dat is voor mij ook de waarschuwing voor mensen in deze tijd. Van zo geleidelijk en zo sluipend kan het gaan. Ja. En neem een voorbeeld daaraan. Laat je niet makkelijk verleiden om in zulke sferen terecht te komen. En is er een zinnig woord over te zeggen? Ja, eigenlijk een vraag aan u drieën. Wie op welk moment welk klein stapje de ene kant op of de andere kant op zal zetten? Nee, ja. Twee schuddende gezichten en Jeroen Sagers denkt nog een beetje na. Ik denk niet dat het is wie, maar wat heb je meegemaakt? Je moet het geluk hebben dat je mensen tegenkomt die je echt aanspreken en die op het goede moment zeggen, help mij, of ga mee, deze kant op. Niet dat je held wil worden. Je wil niet zomaar held worden. Je wil het goede doen. En er zijn mensen die je bij de hand moeten nemen om dat uit te leggen. Ja. Wat dat is. En de eeuwige discussie natuurlijk. Het kijken naar de huidige samenleving. Marcel Meuring die deed het eigenlijk heel duidelijk. Op het moment dat je mensen verwijt dat ze onze manier van leven kapot maken. Ja, was nauwelijks verholen kritiek op de huidige samenleving volgens mij. Waar dat verwijt af en toe klinkt. Maakt u zich dan daar zorgen om? Ja, ik duidelijk wel. Ja? Ja, heb ik net ook al geventileerd. Want ik maak me zeker zorgen om mensen die vinden dat anderen hier niet horen. Dat ze niet onze buren mogen zijn of worden. En is dat dan vanuit uw menselijkheid geredeneerd? Of ook vanuit de wetenschap dat als dat zo doorgaat, dat uiteindelijk mensen de keuze kunnen maken die uw vader maakte? Dat laatste, ja. Ik ben daar heel erg bang voor. Dat het nog een keer. Ik ben ervan overtuigd dat dit niet de laatste keer is dat we dit hebben meegemaakt. En dat moet gewoon aan alle kanten moet je daarvoor blijven waarschuwen. En helpen dan, Jeroen Sagers, die twee minuten stilte die we zometeen met z'n allen in acht nemen? Ja, die helpen zeker. Ik denk dat het heel goed is, die traditie. En ik denk ook dat je die moet volhouden. Ook aan jongere generaties moet overdragen. En dat ook echt werkt. Dat heb ik gemerkt. Ja. Bettine Mitina, merkt u dat werkt inderdaad, dat het mensen helpt? Ja, u heeft er al eerder over gezegd dat twee kanten op kan gaan. Mensen die daar extra confrontatie door ervaren, mensen die er steun uit halen. Maar merkt u dat mensen het linksom of rechtsom wel waardevol vinden? Ja, zeker, zeker. Ik heb ook veel onderzoek gedaan naar kinderen en hoe zij herdenken, ervaren. En het valt me wel op dat ze het leren van lessen van het verleden, dat is een van de belangrijkste beweegredenen voor hen om te herdenken. En tegelijkertijd ligt daar ook een grote opdracht of opgave, zou ik zeggen. Omdat als je doorvraagt over welke lessen dan, dat is vaak moeilijk. En als je gaat meten van is iemand nou voor die herdenking anders dan na die herdenking? Ook een onmogelijke opgave. Maar weet je, het is best makkelijk gezegd, we moeten lessen leren van het verleden. Maar leren we die lessen ook? En welke lessen leren we dan? En ja, je zou kunnen zeggen, het maakt niet uit welke les je leert, als je maar een les leert. En dat mag voor iedereen ook verschillend zijn. Ja, en weet je, de verhalen rondom die twee minuten stilte, die doen er ook toe. Het is niet alleen die 2 minuten stilte, maar ook dat stilstaan daaromheen. De lessen die je op school krijgt over de geschiedenis. En nu ook bijvoorbeeld dat er gewoon meer verteld gaat worden over Nederlands-Indië, wat daar gebeurd is. En niet alleen maar over de prachtige VOC en de specerijenhandel, maar ook over wat is daar gebeurd en hoe verhouden wij ons daartoe. Dat soort zwarte bladzijdes, dat moet ook verteld worden. De verhalen die verteld worden, de kransen die gelegd worden, 2 minuten stilte die in acht genomen wordt. Dat gebeurt in het hele land, maar dus ook in Amsterdam op de Dam. En daar is inmiddels uit de Nieuwe Kerk ook naartoe gelopen samen. Nou, niet samen met, maar de koning doet het op dit moment. Eerder was Josephine Treji dat aan het doen. Volle Dam zie ik op de schermen die ook hier in de radiostudio hangen. Wat zie jij als je om je heen kijkt? Ja, nou, het is sowieso heel aangenaam hier. Het is natuurlijk mooi weer. Maar inderdaad, het staat helemaal vol. Ik sta precies achter de marinierskapel die de muziek verzorgen hier buiten op de Dam. De kransen staan er klaar voor, de scouts die er altijd bij helpen. En inderdaad, de koning en de koningin die nu het paleis hebben verlaten en over de Dam lopen om hier zo direct bij het monument aan te komen, waar zij dan de eerste krans zullen leggen. Zullen we eerst welkom worden geheten door de ceremoniemeester. Daarna zullen de koning en de koningin dus een krant leggen. Dat doen zij namens alle Nederlanders. Dan zal er nog het taptoe-signaal klinken door een trompet. Dat komt. Taptoe was vroeger een militaire orde om te zeggen dat het einde van de dag was, taptoe. En dat is nu ook in muziek. Hè? Door een trompet wordt dat nu nog heel vaak gebruikt. Ook altijd bij dodenherdenking. Dat zal vlak tegen achten zullen we dat horen en daarna natuurlijk de 2 minuten stilte precies om 8 uur. Tijdens de nationale herdenken we alle burgers en militairen die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord. Zowel tijdens de Tweede Wereldoorlog en de koloniale oorlog in Indonesië als in oorlogssituaties en bij vredesoperaties daarna. Alle herinneringen daaraan komen samen tijdens de nationale herdenking. Daarbij realiseren wij ons dat bij gewapende conflicten, zoals op dit moment in vele delen van de wereld, tot op de dag van vandaag onschuldige slachtoffers vallen. Zo dadelijk om 8 uur is het overal in Nederland stil. 2 minuten, waarin we ons realiseren dat wij hier in vrijheid 2 minuten stil kunnen en mogen zijn. Wij doen dat in blijvende dankbaarheid jegens allen die waar ook ter wereld hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. Ter nagedachtenis aan allen die zijn omgekomen, leggen Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit de Koningin als eerste een krans bij het Nationaal Monument. Koning en koningin lopen nu naar voren om de kransen aan te pakken. Vervolgens lopen ze door naar de standaard waar die dan opgezet wordt. Zoals gezegd, koning en koningin doen dit namens alle Nederlanders en voor alle oorlogsslachtoffers. En draaien zich weer om naar hun plek te lopen. Dan is het tijd voor de tap toe. En zo direct natuurlijk de 2 minuten stilte. En nu na het Wilhelmus zal er een korte voordracht worden gehouden... door Luwana Wijs uit Enschede. 17 jaar oud is ze. Ik heb mijn papa, dat betekent opa in onze taal, geïnterviewd over de oorlog. Hij vertelde daar niet echt over. Ik wist daar niks van. Ik wist niet dat Sinti bruine driehoeken moesten dragen in plaats van gele sterren. Ik wist niet dat het belangrijk was om te blijven bewegen. Ik wist niet dat mijn familie rondzwief in Duitsland toen de oorlog begon. Dat ze het woonwagenkamp opsplitsten om niet op te vallen. Dat het ene deel van het kamp verdween en nooit meer terugkwam. En dat het andere deel naar Nederland vluchtte en bij Circus Bottini terechtkwam in de orkestbak. Ik wist niet dat de nazi's mijn familie kwamen halen. Dat ze mee moesten naar Auschwitz. Ik wist niet dat de circusdirecteur loog dat ze nog 6 voorstellingen moesten spelen. Ik wist niet dat er na de 4e voorstelling een SS-officier langskwam. En dat hij vertelde dat ze de 6 voorstellingen niet af zouden wachten. Dat ze mijn familie de volgende ochtend zouden komen halen. Ik wist niet dat de nazi's de paden en de woonwagens meenamen. Maar dat mijn familie al lang weg was. Daarom was het belangrijk om te blijven bewegen. Ik wist niet dat mijn familie rondzwierf tot de oorlog voorbij was. En dat ze het hebben overleefd omdat die SS-officier zo van onze muziek hield. Ik heb mijn papo, dat betekent opa in onze taal, geïnterviewd over de oorlog. Hij vertelde daar niet echt over. Ik wist daar niks van. Nu weet ik het wel. Luwena, 17 jaar, uit Enschede. Nu zal er begonnen worden met het leggen van de eerste krans. En deze eerste is de krans voor het verzet. Er wordt nu een krans gelegd voor mensen die tijdens of direct na de Tweede Wereldoorlog gevangen werden genomen en vermoord. Omdat zij in verzet kwamen. Omdat zij opstonden voor de rechten van anderen. Voor rechtsstaat en democratie. Antal de Kom, mijn overgrootvader, kwam zijn hele leven lang op tegen onrecht. In Suriname en in Nederland. Hij streed voor vrijheid en gelijkwaardigheid. Tijdens de Tweede Wereldoorlog ging hij in het verzet en was de pen zijn wapen. Uiteindelijk werd hij opgepakt en gevangen gezet. Hij overleed in concentratiekamp San Bostel vlak voor de bevrijding. Vandaag legt zijn dochter Judith, ook namens haar broer Ad, mijn opa, een krans ter nagedachtenis aan alle Surinamers en Antillianen die de Tweede Wereldoorlog niet hebben overleefd. Engelse soldaten achter op haar fiets. Brieven rondbrengen voor het verzet. En bovenal, dag in dag uit, een boerderij vol onderduikers draaien houden. Dit waren de 10e jaren van mijn oma Dirkje. Met een enorme impact op haar leven. Zij legt deze krans voor haar moeder Mina. En ook voor alle vrouwen die zich in de oorlog hebben ingespannen voor het verzet. Maar zelden de erkenning kregen die ze verdienen. Zonder hun inzet en kracht had het Nederlands verzet niet kunnen bestaan. Er is telkens een videoboodschap bij, waar wordt verteld door de begeleiders door wie en voor wie de kransen worden gelegd. Deze eerste dus ook door Dirkje Roelofsen, die we eerder hoorden in de reportage, die hier waarmee haar moeder wil eren die in het verzet zat en alle andere vrouwen die zich inzetten in het verzet. We gaan nu even terug naar de studio. En straks komen we nog even terug als hier ook een toespraak zal zijn van Diewertje Blok op de Dam. Josephine Trey is voor ons op de Dam in Amsterdam. En hier in de studio, Ria Rottier schreef een boek over haar vader Jeroen Saris. En schreef een brief aan zijn vader en Bettine Metima. Eigenlijk alle drie de blik, zoals dat hoort eigenlijk, zou je bijna zeggen, met naar binnen gekeerd tijdens die 2 minuten stilte. Waar denk je aan op zo'n moment? Ja, aan het verzet wat had kunnen zijn. En aan alle mensen die echt helden waren. Ik weet dat het Verzetsmuseum het woord niet meer wil gebruiken, maar ik wel. Helden. Ja, ik denk als ik het Hoge Nest lees, dan denk ik, dat waren voor mij helden. Jeroen Saris? Ik heb die 2 minuten meer als een moment van inkeer, zal ik maar zeggen. Ik denk niet veel. Ik denk alleen maar, wat goed is dit, dat dit gebeurt. En dat we dit allemaal met elkaar doen. Ja, meditatief een beetje meer, ja. Ja, 1001 gedachtes van de Holocaust en de beelden die daarvan op mijn netvlies komen. Van films en van beeldmateriaal wat daar is gebeurd. Maar toch ook van huidige oorlogen. Van mijn man die uit Congo komt en daar oorlog heeft meegemaakt. En ook weer die vragen mezelf stellen van wat is de impact van zo'n oorlog en wat. Welke keuzes maak ik en waarom maak ik de keuzes die ik maak? En waarom? Wat zou maken dat ik wel een goede keuze zou maken in de plaats van een foute keuze? Ja, daar denk ik allemaal over na. En ik zie ook de Dam en zoveel mensen. En dan ben ik ook u noemt een soort van trots. Man die uit Congo komt en goed, ik heb een tijd in België gewoond. Er is nogal het een en ander gebeurd natuurlijk in Congo en ook daarna. En ook vandaag de discussie rondom het bezoek van Volodymyr Zelensky, de president van Oekraïne, die ook aandacht vroeg voor de mensen die op dit moment, as we speak, om het leven komen in Oekraïne. Loop je het risico dat je daarmee die 2 minuten stilte weghaalt bij de kernboodschap, de Shoah, de dood van zoveel Joden en de gedachte dit nooit weer, Jeroen Saris? Nee, dat vind ik niet. Ik vind dat Het heel goed is dat we daar die 2 minuten aan denken. En het is ook heel belangrijk dat de Shoah doorgedrongen is in deze herdenking. Want het heeft toch nog 15 jaar na de oorlog geduurd voor het zover was. Maar het is ook zo dat Poetin heel veel geleerd heeft van Hitler en van Stalin. En ik ben dus ook bezig daarmee. Ik ben ook bezig met de actualiteit. En ik denk, wat goed dat Zelensky hier is op dit moment. Juist vandaag. Juist vandaag. En dat hij kan zien op de Dam hoe wij met dit verleden omgaan. Ja. En waarom we hem moeten steunen. Ja. Hij schijnt inmiddels al uit Nederland vertrokken te zijn. Maar Ria Rottier, de angst dat dit, zeg maar, de kernboodschap van de Jodenvervolging en dat dat nooit meer mag gebeuren, dat dat verwaterd wordt door te veel te herdenken? Je moet niet alles op één hoop willen gooien. Je moet wel de realiteit blijven zien van welke dingen er echt toe doen in zo'n herdenking. Ik denk dat de bijna industriële moord op 6 miljoen mensen, dat altijd onderdeel moet blijven hiervan. En niet alleen de 6 miljoen Joden, maar ook inderdaad de Sinti, de Roma, de homoseksuelen. Ja, zeker. Niet te vergeten. Nou ja, en zo zijn er nog wat groepen die vervolgd zijn. Dat blijft. Dat moet je altijd. En op het moment dat er mensen zijn die dat gewoon ontkennen, die dat durven te ontkennen, dan denk ik, Oh, was ik nog maar docent geschiedenis dan. Maar dat is dus ook iets wat heel, heel jammer. Heel veel jongeren weten niet echt heel veel over de geschiedenis. Nee. En dat heeft alles te maken met het feit dat het een keuzevak is. Dat je dus dat niet meekrijgt. Dat is dus het belang van die twee Precies. minuten. Precies. Het is goed dat ze het hier zien. Ja. En misschien nog wel op een andere manier zien. Namelijk in het theater Na de Dam. Ja. Hoor al de hele uitzending. Danny Simons, die in Assen is, bij zo'n voorstelling, die 2 minuten stilte ook daar heeft meegemaakt met de mensen. Danny, hoe was dat? Het was heel bijzonder, Sander. Je moet je voorstellen, alle acteurs waren druk aan het oefenen. En op een gegeven moment, vlak voor achter, toen ging het hele theatergezelschap, mensen van voor en achter de schermen, die gingen in een zaaltje zitten, hier verderop in het theater, om eventjes de laptop aan te slingeren en te kijken naar de dodenherdenking op de Dam op televisie. Ik sta hier bij de acteurs die net met mij hebben meegekeken. Ik loop even weer met ze naar buiten. Ja, dat was wel eventjes een heel apart moment, hè? Net nog druk aan het repeteren en dan nu kijken naar de dodenherdenking op de Dam en dan 2 minuten stil te houden. Ik kan me ook voorstellen dat dat moeilijk is als je ook nog eens beseft, ik moet zo meteen om 9 uur nog een toneelstuk opvoeren dat ook met de Tweede Wereldoorlog te maken heeft. Ja, ergens is dat natuurlijk wel zo, maar op zo'n moment kan je dat ook alweer loslaten en haal ik er juist ook alweer heel veel kracht uit om juist met deze mensen dit moment even mee te maken. Ook in context met de voorstelling die we zo gaan vertellen, dat ik wel echt even dacht, oh ja, dat gaan wij zo meteen met z'n allen toch maar mooi staan te doen met elkaar. Dus. Er zet het verhaal van zo meteen en het herdenken extra kracht bij. Zeker, ja. Ik ga even naar jouw collega. Waar heb jij precies aan gedacht tijdens de 2 minuten stilte? Nou ja, in de eerste instantie dacht ik aan alle verhalen die ik al ken vanuit mijn familie en mijn omgeving. En later begon ik ook te denken aan de verhalen die wij gaan vertellen tijdens deze voorstelling die wij over een uurtje gaan spelen. En had je dan nog een specifiek verhaal in je hoofd? Want het verhaal gaat over verschillende verzetstrijders, hè, zo meteen hier. Nee, ik ben zoveel mogelijk van de personen bij langs gegaan omdat ze allemaal bijzondere daden hebben gedaan. Ja. Hoe was dat voor jou? Ja, bijzonder. Omdat je zo erg in dat verhaal bent gedoken en ik dus eigenlijk nu op dit moment ook meer had om te herdenken. Dat ik vorig jaar wist ik dit verhaal nog niet en dit jaar kon ik ook aan dit verhaal denken tijdens de 2 minuten. Ik sprak een paar van jullie vanmiddag en toen gaven een paar van jullie ook toe. Nou, ik wist eigenlijk heel weinig over de Tweede Wereldoorlog. Doordat ik zo meteen een theaterstuk, een toneelstuk moet opvoeren, weet ik veel meer. Helpt dat ook bij het herdenken? Ja, zeker. En zeker ook die waargebeurde verhalen. Omdat je dan je veel beter kan inleven in die mensen en wat hun toen moesten doorgaan. Nog even naar de laatste acteur. Het zijn er totaal 4. Heb jij nog ergens specifiek aan gedacht toen net? Vooral aan Koosje Hoogendijk heb ik gedacht. Ja, omdat dat vooral persoonlijk gewoon, ja, dat doet het meeste met mij van heel het stuk. Zij is een verzetstrijder uit Assen, hè? Ja, klopt. En waarom deed dat zoveel met je? Nou, gewoon, ik dacht even terug aan het moment toen wij er met z'n allen achter kwamen welk vooral Koosje precies had meegemaakt. En dat deed gewoon heel veel met mij op dat moment. Maar dat doet het nog steeds heel veel. En wat heeft zij precies meegemaakt? Kan je daar iets meer over vertellen? Ja, Koosje Hoogendijk die heeft samen met haar moeder en andere vrouwen opgesloten gezeten in het Huis van Bewaring. En die werden dus ook bevrijd, die moeder en dochter, Koosje Hoogendijk. Maar die werden gewoon op de brink in Assen achtergelaten. Dat is trouwens ook de plek waar de herdenking in Assen ook plaatsvindt. Hè? Ja. Waarom werden ze er achtergelaten? Ja, dat is niet bekend. Of althans, dat weten wij niet. Maar wel pijnlijk. Ja. Heel mooie momenten dus hier net in Assen, waar ze nu weer druk bezig gaan met repeteren. Omdat om 9 uur hier ook theater Na de Dam plaatsvindt. Danny Simons was dat vanuit Assen. Theater Na de Dam. Heel veel plekken in Nederland, op die Dam, in Amsterdam, is de kranslegging bezig. Mensen die namens organisaties, of zoals de koning en de koningin, namens ons allemaal, namens het Nederlandse volk, kransen hebben gelegd. 2 minuten stilte natuurlijk. En Josephine Trehi op de Dam in Amsterdam. Ik weet niet of het aan mij ligt, maar je hoort de duiven koeren. Je hoort elke zucht, maar geen schreeuw, gelukkig. Moet jij daar dan ook toch de hele tijd weer een beetje aan denken van, oh jee, als dat maar goed gaat? horen. Sander, vroeg je iets aan mij? Ja. Ik sta achter die marinierskapel, dus dat, dus dat kan je lastig horen. Ja, dan zal ik je verder ook misschien niet vragen om te praten, want dat is dan ook nauwelijks te horen. De dam die wij hier, dat kan jij natuurlijk weer niet zien, omdat je met beide benen aan de grond staat. Televisie zien we vanaf het topje nu, waar de Nederlandse vlag wappert. Op 4 mei natuurlijk, hoofdstok. Dit is Diewertje Blok. Die stilte. Die indrukwekkende 2 minuten, die altijd korter lijken. En een verademing zijn. Even weg van het geschreeuw. De meningen, carousel, intimiderende woorden. Terug bij jezelf, je eigen gedachten, je eigen geweten. Stilte is mooi. Maar zwijgen kan ook een last zijn. Mijn moeder hield niet van stilte. Niet van zwijgen. En dat was voor mij en mijn zusjes een geluk. Ze heeft nooit gezwegen over de oorlog, de onderduik, de angst, de idiotie, de vreugde en het verdriet na de bevrijding. 2,5 jaar had ze ondergedoken gezeten en amper geluid mogen maken. Een meisje in de bloei van haar leven dat er niet meer mocht zijn. Ze was 17 jaar oud toen de Tweede Wereldoorlog begon. Een Joods meisje in deze stad, in Amsterdam. Een meisje met levenshonger. Toen ik op diezelfde leeftijd uit huis ging om te genieten van nog meer vrijheid, werd die van haar juist steeds meer ingeperkt. Steeds meer plekken waar het haar verboden werd te komen. Haar wereld werd steeds kleiner. Ik probeer het me voor te stellen. Kijk naar foto's uit die tijd. Een vol strand in Zandvoort op een zonnige zomerdag in 1941... genomen vanaf het duin en naast de trap die richting het strand gaat een groot bord. Voor Joden verboden. Iedereen op dat volle strand was daar langsgekomen. Wat hebben ze gedacht? Hebben ze het gezien? Weggekeken? En vaak denk ik dan, wat zou ik doen? Zo'n bord dat een groep landgenoten, je buren misschien wel, wegzet. Mensen terugbrengt tot 1 deeltje van wie ze zijn. Hun kleur, religie, afkomst, noem maar op. Wendt zoiets? Zou ik wegkijken? Mijn oma en opa doken onder bij mensen die niet onverschillig waren. Niet wegkeken toen de borden verboden voor Joden verschenen. En die toen het er echt op aankwam, moedige keuzes durfden te maken. Een jong gezin, Jaap en Ans de Haan en hun kleine dochtertje Thea. Het was voor hen zo vanzelfsprekend om te kiezen voor een groter belang dan dat van henzelf. Een keuze met gevaar voor eigen leven. Jaap werkte ook nog op de drukkerij waar verzetskrant Trouw werd gedrukt. Die werd verraden. Begin februari 1945. Jaap werd met andere medewerkers opgepakt en kort daarna gefusilleerd. Aan hem denk ik. En niet alleen vandaag. Hij en Ans zijn voor mij voorbeelden. Mijn grootouders en ook mijn moeder overleefden dankzij mensen als Jaap. Thea moest opgroeien zonder vader. Ik besta dankzij mensen als Jaap en Ans. Dat verplicht. Herdenken is voor mij niet passief. Alleen maar bezig zijn met wat er gebeurd is. Het gaat voor mij ook om de verbinding die je maakt met nu en met de toekomst. Wat doe je met de onverdraagzaamheid van nu? In je eigen land, in je eigen buurt. Mijn moeder werd Joods door de oorlog. Ineens werd ze teruggebracht tot die ene facet van de veelzijdige diamant die ze was. Die ieder mens is. Ieder mens, ieder kind heeft een naam, een gezicht, een geschiedenis, een eigen verhaal. Maar hoe makkelijk brengen wij zelf nog altijd mensen terug tot maar een klein deeltje van dat verhaal? Het is heel mooi 1 dag per jaar 2 minuten te herdenken. Maar eigenlijk zouden dit soort vragen ons elke dag bezig moeten houden. Wat kunnen we leren van de geschiedenis? Hoe doen we het zelf? Daar sta ik bij stil. En niet alleen op 4 mei. Dievertje Blok was dat hier op de Dam in Amsterdam. Die vertelde aan het begin al van haar toespraak hoe belangrijk voor haar die 2 minuten stilte zijn. Hè? Terug bij jezelf, je eigen gedachten en geweten. Dat hebben vast heel veel mensen vandaag in Nederland gehad. Waar dan ook in Nederland en op welke herdenkingsplek dan ook. Hier in Amsterdam op de Dam in ieder geval heel veel mensen. Muziek op de Dam en de stem op de Dam die kwam van Josephine Trehi, onze verslaggever. En daarvoor Diewertje Blok met haar oproep om toch vooral te blijven herdenken en gedenken. Maar ook die eeuwige vraag, zou ik het anders hebben gedaan? Zou ik het anders doen? Ja, en dan weer Jeroen Saris, die wrange lach eigenlijk. Want uw vader heeft het niet anders gedaan. Zijn er nou op zo'n dag dat er lessen getrokken worden? Zijn er lessen die u uit zijn leven kan trekken om het in de toekomst anders te laten gaan? Ik heb gedacht dat ik het heel anders moest doen. Dus ik ben lid geworden van de Communistische Partij. Ja. Ik sloot mij alsnog aan bij het verzet. Tot ik erachter kwam dat dat ook niet de oplossing was. En dat die dus veel dieper zit. En niet in de politiek, maar in veel meer in jezelf. En de keuzes die je voor jezelf moet maken. En dat je je nooit moet laten reduceren tot iets wat deel is van iets anders. Maar dat je altijd je verstand zelf moet blijven gebruiken. En wat Diewertje Blok eigenlijk ook zegt, hè? Niet het, alleen wij, zij, hen. Het is je eigen geweten. Ja. En je moet echt durven om daarvoor te staan. En heel goed om je heen kijken natuurlijk. Want als je niet om je heen kijkt en niet kijkt wat er om je heen gebeurt, dan kan je ook geen beslissingen nemen voor jezelf. Ja, dat klopt. Ik denk dat je heel erg goed bij jezelf te raden moet gaan. Iedere keer dingen van alle kanten moet bekijken. Nooit afgaan. Ik heb op de een of andere manier een ontzettende hekel aan Twitter. Omdat het vaak zo eenduidig is, zo rechtlijnig. En mensen reageren daar ook meteen op zonder eerst de achtergronden van iets te onderzoeken. En er mag best getwitterd worden natuurlijk. Maar kijk ook even naar wat zit erachter, wat zit eronder. Zijn er meer redenen? Ik heb niet voor niks zo ontzettend veel bronnenonderzoek gedaan. Je moet je erin verdiepen. Je moet je ertoe verhouden. En ik ben het ook heel erg eens met, het zijn niet die 2 minuten. Alleen op 4 mei. Het hele jaar door moet je eraan denken. Moet je je eigen houding bepalen ten opzichte van. Ook ten opzichte van wat er in deze samenleving speelt. Wat er elders in de wereld speelt. Daar moet je steeds mee bezig zijn. Ja, maar dan heb je toch nog het risico dat mensen gewoon ideologisch, zoals uw vader toch, meneer Saris, een bepaalde overtuiging of idee hebben en dus gewoon denken, u heeft het zelf deze uitzending gezegd, denken het goede te doen, het beste met het land voor te hebben. En ja. Alleen door de geschiedenis terecht gewezen worden. Niet alleen door de geschiedenis. Ik denk dat ook mijn vader een andere keuze had kunnen maken. Hij had ook naar zijn vader kunnen luisteren en wat hij nou te berden bracht. Hij had in zijn omgeving genoeg mensen die hem gewaarschuwd hebben. Dus ik vind dat niet terecht. Als hij echt zich te raden was gegaan bij zichzelf en zijn omgeving, had hij een andere keuze kunnen maken. Dat heeft hij niet gedaan. En ik vind dat hij daar dus ook verantwoordelijk voor is. En ik vind ook dat hij terecht bestraft is. Dat is niet fijn voor hem geweest, maar dat is me goed ook. Ja. Moest iets gebeuren. Bestraft. En die bestraffing die begon eigenlijk bijna letterlijk voor uw beide vaders op 5 mei. Morgen dus eigenlijk, maar dan toen... Mijn vader kwam later terug later in Nederland. Terug. Die was in Duitsland. Maar werd toen gevangen gezet? Ja. Onder andere in kamp Westerbork, meen ik me. Nee. Zijn allebei, mijn grootvader en mijn vader, in Duindorp hebben zij gezeten. Duindorp. Maar in elk geval, de bevrijding die we morgen vieren... Ja. Dat betekende eigenlijk voor uw beide vaders het einde aan de vrijheid. Hoe vier je dan 5 mei als kind van... Nou, ik had daar niet meer mijn vader bij voor ogen. Bij de bevrijding heb ik gewoon gedacht... het is mooi dat we dit blijven vieren. Dat ons land weer vrij is. Dat we weer democratie hebben gekregen. Dat we ons eigen lot weer kunnen bepalen. Nee, mijn identificatie met mijn vader gaat niet zo ver... Nee. Dat ik denk, ik ben medeschuldig. Ik ben helemaal niet medeschuldig. Hij heeft zijn fouten gemaakt. Ik heb mijn lessen eruit te trekken. En ik moet mijn eigen verantwoordelijkheid nemen. Ik ben blij met dit land en ik ben blij met de vrijheid die we hebben. En we moeten dit vooral blijven vieren. En die vrijheid die vieren we morgen met z'n allen. Ik ben blij dat u in elk geval over die pagina's daarvoor... die boeken, die bladzijden uit de geschiedenis... met ons heeft willen praten en met ons heeft willen delen... over hoe u mensen begeleidt. En dan kijk ik intussen naar mevrouw Mitima... die daar problemen van ondervinden. We hebben het al gehad over de archieven die opengaan. Dus de groep mensen die... Ja, als ik u beide hoor praten over schaamte eigenlijk... of jaloezie op de mensen die wel aan de goede kant stonden. Ik kan me niet voorstellen dat iemand daar nog naar op zoek wil gaan... maar dat zullen er ongetwijfeld ook zijn. Hartelijk dank aan de gasten hier in de studio. Aan Ria Rottier, die een boek schreef. En aan Jeroen Saris, die een brief schreef. En aan Bettine Mitima, die onderzoeksverslagen schreef voor ARC. En dat noem ik nog één keer. Dat is het centrum dat mensen ondersteunt die trauma's ondervinden. Morgen is het 5 mei, bevrijdingsdag. En dit was de uitzending rond...